นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก่อนนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะพหุเวทนิยสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่13ข้อที่97และเรื่องช่างไม้ชื่อปัญจกังคะสังยุตตนิกายเล่มที่18ข้อที่409มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นนายช่างไม้ชื่อปัญจกังคะเข้าไปหาท่านพระอุทายีไหว้แล้วนั่งนะที่ควรข้างหนึ่งนายช่างไม้ชื่อปัญจกังคะได้กล่าวกับท่านพระอุทายีว่าท่านพระอุทายีพระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้เท่าไรท่านพระอุทายีได้ตอบว่ากระปดีพระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้สามอย่างคือสุขเวทนาทุกขเวทนาและอะทุกขมสุขเวทนากระปดีพระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาคือความรู้สึกไว้สามประการอย่างนี้แลในที่นั้นช่างไม้ปัญจกังคะได้กล่าวกับท่านพระอุทายีว่าข้าแต่ท่านพระอุทายีพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสเวทนาไว้สามประการพระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้สองประการคือสุขเวทนาหนึ่งทุกขเวทนาหนึ่งเพราะอะทุกขมสุขเวทนาพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในสุขอันสงบในสุขอันประณีตแล้วท่านพระอุทายีก็ได้กล่าวเป็นครั้งที่สองว่าก็ระบดีพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสเวทนาไว้สองประการพระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้สามประการคือสุขเวทนาทุกขเวทนาและอะทุกขมสุขเวทนาในช่างไม้ชื่อปัญจกังคะก็ได้กล่าวยืนคำเป็นครั้งที่สองว่าท่านพระอุทายีพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสเวทนาไว้สามประการพระองค์ตรัสเวทนาไว้สองประการคือสุขเวทนาทุกขเวทนาเท่านั้นเพราะอะทุกขมสุขเวทนาพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในสุขอันสงบสุขอันประณีตแล้วท่านพระอุทายีก็ได้กล่าวเป็นครั้งที่สามว่าครับดีพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสเวทนาไว้สองประการพระองค์ตรัสเวทนาไว้สามประการเป็นต้นนายช่างไม้ชื่อปัญจกังคะก็ได้กล่าวเป็นครั้งที่สามว่าท่านพระอุทายีพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสเวทนาไว้สามประการพระองค์ตรัสเวทนาไว้สองประการเท่านั้นเพราะอะทุกขมสุขเวทนาพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ในสุขอันสงบอันประณีตแล้วท่านพระอุทายีไม่สามารถจะให้นายช่างไม้ชื่อปัญจกังคะยินยอมได้นายช่างไม้ชื่อปัญจกังคะก็ไม่สามารถจะให้ท่านพระอุทายียินยอมได้ท่านพระนนท์ได้สดับถ้อยคำเจรจาของพระอุทายีกับนายช่างไม้นั้นแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วนั่งที่ส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลถ้อยคำเจรจาของท่านพระอุทายีกับนายช่างไม้ชื่อปัญจกังคะทั้งหมดแด่พระผู้มีพระภาคเมื่อท่านพระอานนท์กราบทูลอย่างนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสขึ้นว่าอานนท์นายช่างไม้ชื่อปัญจกังคะไม่ยอมตามบรรยายอันมีอยู่ของอุทายีและอุทายีก็ไม่ยอมตามบรรยายอันมีอยู่ของนายช่างไม้ชื่อปัญจกังคะอานนท์เวทนาเรากล่าวแล้วโดยปริยายแม้สองอย่างโดยปริยายแม้สามอย่างโดยปริยายแม้ห้าอย่างโดยปริยายแม้หกอย่างเรากล่าวแล้วโดยปริยายแม้18อย่างโดยปริยายแม้36อย่างโดยปริยายแม้108อย่างอานนท์โดยปริยายอย่างนี้ที่เราแสดงธรรมเมื่อเราแสดงธรรมอยู่โดยปริยายอย่างนี้ชนเหล่าใดจะไม่สำคัญร่วมจะไม่รู้ร่วมจะไม่พอใจร่วมแก่กันและกันว่าเป็นธรรมอันเรากล่าวดีแล้วพูดไว้ดีแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้สิ่งที่เขาหวังได้ก็คือจากบาดหมางกันทะเลาะกันวิวาทกันทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกคือปากอยู่อานนท์โดยปริยายอย่างนั้นที่เราแสดงธรรมเมื่อเราแสดงธรรมอยู่โดยปริยายอย่างนั้นชนเหล่าใดจะสำคัญร่วมจะรู้ร่วมจะพอใจร่วมแก่กันและกันว่าเป็นธรรมที่เรากล่าวดีแล้วพูดไว้ดีแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้สิ่งที่เขาหวังได้ก็คือจะพร้อมเปรียงกันบันเทิงต่อกันไม่วิวาทกันเข้ากันได้เหมือนกับน้ำนมผสมกับน้ำมองกันและกันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่อานนท์กามคุณมีห้าอย่างห้าอย่างคือรูปที่เห็นได้ด้วยตาเสียงที่ฟังได้ด้วยหูกลิ่นที่ดมรู้ได้ด้วยจมูกรสทั้งหลายที่ลิ้มได้ด้วยลิ้นและโผฏฐัพพะที่รู้ทางผิวกายก็ดีอันเป็นที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่อานนท์เหล่านี้แหละคือกามคุณห้าอย่างอานนท์สุขโสมนัสอันใดอาศัยกามคุณห้าอย่างเหล่านี้บังเกิดขึ้นสุขโสมนัสนั้นเราเรียกว่ากามสุขอานนท์ชนเหล่าใดก็ตามจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายที่ได้เสวยเฉพาะซึ่งกามสุขย่อมอยู่ในฐานะได้บรมสันติบรมสุขบรมโสมนัสดังนี้อานนท์เราตถาคตไม่ยอมรับรองคำกล่าวเช่นนั้นของชนเหล่านั้นก็นั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าสุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประณีตกว่าการมาสุขนั้นยังมีอยู่ก็สุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประณีตกว่าการมาสุขนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือเธอผู้ใดในธรรมะวินัยนี้เพราะสงัดจากกามและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุฌานที่หนึ่งซึ่งมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้อานนท์นี่แหละคือความสุขชนิดที่เป็นอย่างอื่นที่เหนือกว่าประณีตกว่าการมาสุขนั้นอานนท์แต่แม้กระนั้นถ้าชนเหล่าใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายที่ได้เสวยเฉพาะซึ่งสุขอันเกิดแต่ปฐมฌานย่อมอยู่ในฐานะได้บรมสันติบรมสุขบรมโสมนัสดังนี้เราก็ไม่รับรองคำกล่าวเช่นนั้นของชนเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรประเหตุว่าสุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประณีตกว่าความสุขอันเกิดแต่ปฐมฌานนั้นยังมีอยู่อานนท์สุขอย่างอื่นที่เหนือกว่า ประณีตกว่าความสุขอันเกิดแต่ปฐมฌานนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เพราะสงบวิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในถ้าไม่เกิดสมาธิมีอารมณ์เดียวไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้นี่แหละคือความสุขชนิดที่เป็นอย่างอื่นที่เหนือกว่าประณีตกว่าความสุขอันเกิดแต่ปฐมฌานนั้นแต่แม้กระนั้นถ้าชนเราใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายที่ได้เสวยเฉพาะซึ่งสุขอันเกิดแต่ทุติยฌานย่อมอยู่ในฐานะได้บรมสันติบรมสุขบรมโสมนัสดังนี้เราไม่ยอมรับรองคำกล่าวเช่นนั้นของชนเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าสุขอื่นที่เหนือกว่าประณีตกว่าความสุขอันเกิดจากทุติยฌานนั้นยังมีอยู่ก็สุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประณีตกว่าความสุขอันเกิดจากทุติยฌานนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือเธอผู้ใดในธรรมวินัยนี้เพราะความจางคลายไปแห่งปีติเป็นผู้อยู่เบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายจึงบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวว่าผู้ได้บรรลุฌานนี้เป็นผู้อยู่เบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขดังนี้แล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้นี่แหละคือความสุขชนิดที่เป็นอย่างอื่นที่เหนือกว่าประณีตกว่าความสุขอันเกิดจากทุติยฌานนั้นอานนท์แต่แม้กระนั้นถ้าชนเหล่าใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายที่ได้เสวยเฉพาะซึ่งสุขอันเกิดแต่ตาติยฌานย่อมอยู่ในฐานะได้บรมสันติบรมสุขบรมโสมนัสดังนี้เราไม่ยอมรับรองคำกล่าวเช่นนั้นของชนเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าสุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประณีตกว่าความสุขอันเกิดแต่ตาติยฌานนั้นยังมีอยู่อานนท์สุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประณีตกว่าความสุขอันเกิดจากตติยฌานนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือเธอผู้ใดในธรรมวินัยนี้เพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้อานนท์นี่แหละคือความสุขชนิดที่เป็นอย่างอื่นที่เหนือกว่าประณีตกว่าความสุขอันเกิดจากตติยฌานนั้นแต่แม้กระนั้นถ้าชนเหล่าใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายที่ได้เสวยเฉพาะซึ่งความสุขอันเกิดแต่จตุตฌานย่อมอยู่ในฐานะได้บรมสันติบรมสุขบรมโสมนัสดังนี้อานนท์เราไม่ยอมรับรองคำกล่าวเช่นนั้นของชนเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าสุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประณีตกว่าความสุขอันเกิดจากจตุตฌานนั้นยังมีอยู่ก็สุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประณีตกว่าความสุขอันเกิดแต่จตุตฌานนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือเธอผู้ใดในธรรมะในนี้เพราะผ่านพ้นรูปสัญญาเสียได้โดยประการทั้งปวงเพราะความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งปฏิฆะสัญญาเพราะ ไม่ทำในใจซึ่งนานัตตสัญญาจึงบรรลุอากาสานัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้แล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้อานนท์นี้แหละคือความสุขชนิดที่เป็นอย่างอื่นที่เหนือกว่าประณีตกว่าความสุขอันเกิดแต่จตุตฌานนั้นแต่แม้กระนั้นถ้าชนเราได้จะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายที่ได้เสวยเฉพาะซึ่งสุขอันเกิดแต่อากาสานัญจายตนะย่อมอยู่ในฐานะได้บรมสันติบรมสุขบรมโสมนัสดังนี้อานนท์เราไม่ยอมรับรองคำกล่าวเช่นนั้นของชนเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าความสุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประณีตกว่าความสุขอันเกิดแต่อากาสานัญจายตนะนั้นยังมีอยู่อานนท์สุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประณีตกว่าความสุขอันเกิดแต่อากาสานัญจายตนะนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือเธอผู้ใดในธรรมะวินัยนี้เพราะผ่านพ้นอากาสานัญจายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุวิญญาณัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้แล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้นี่แหละคือความสุขชนิดที่เป็นอย่างอื่นที่เหนือกว่าประณีตกว่าความสุขอันเกิดแต่อากาสานัญจายตนะนั้นอานนท์แต่แม้กระนั้นถ้าชนเราใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายที่ได้เสวยเฉพาะซึ่งสุขอันเกิดแต่วิญญาณัญจายตนะย่อมอยู่ในฐานะได้บรมสันติบรมสุขบรมโสมนัสดังนี้เราไม่ยอมรับรองคำกล่าวเช่นนั้นของชนเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรประเหตุว่าสุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประณีตกว่าความสุขอันเกิดแต่วิญญาณัญจายตนะนั้นยังมีอยู่ก็สุขอย่างอื่นที่ประณีตกว่าความสุขอันเกิดแต่วิญญาณัญจายตนะนั้นเป็นอย่างไรคือเธอในกรณีนี้เพราะผ่านพ้นวิญญาณัญจายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุอากินจัญญายตนะอันมีการทำในใจว่าอะไรๆก็ไม่มีดังนี้แล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้นี่แหละคือความสุขชนิดที่เป็นอย่างอื่นที่เหนือกว่าประณีตกว่าความสุขอันเกิดจากวิญญาณัญจายตนะนั้นอานนท์แต่แม้กระนั้นถ้าชนเหล่าใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายที่ได้เสวยเฉพาะซึ่งสุขอันเกิดแต่อากินจัญญายตนะย่อมอยู่ในฐานะได้บรมสันติบรมสุขบรมโสมนัสดังนี้เราไม่ยอมรับรองคำกล่าวเช่นนั้นของชนเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าสุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประณีตกว่าความสุขอันเกิดจากอากินจัญญายตนะนั้นยังมีอยู่ก็ความสุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประณีตกว่าความสุขอันเกิดจากอากินจัญญายตนะนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เพราะผ่านพ้นอากินจัญญายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้นี่แหละคือความสุขชนิดที่เป็นอย่างอื่นที่เหนือกว่าประณีตกว่าความสุขอันเกิดจากอากินจัญญายตนะนั้นแต่แม้กระนั้นถ้าชนเหล่าใด จะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายที่ได้เสวยเฉพาะซึ่งสุขอันเกิดจากเนวสัญญานาสัญญายตนะย่อมอยู่ในฐานะได้บรมสันติบรมสุขบรมโสมนัสดังนี้อานนท์เราไม่ยอมรับรองคำกล่าวเช่นนั้นของชนเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าสุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประณีตกว่าว่าความสุขอันเกิดแต่เนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นยังมีอยู่ก็สุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประณีตกว่าความสุขอันเกิดแต่เนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นเป็นอย่างไรคือเธอในกรณีนี้เพราะผ่านพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุสัญญาเวทายตานิโรธแล้วตั้งอยู่ในธรรมได้อานนท์นี่แหละคือความสุขที่เป็นอย่างอื่นที่เหนือกว่าประณีตกว่าความสุขอันเกิดจากเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นอานนท์ส่วนข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือข้อที่พวกปริพาชกทั้งหลายผู้ถือลัทธิอื่นจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมได้กล่าวถึงสัญญาเวทายตานิโรธแล้วจึงบัญญัติซึ่งสัญญาเวทายตานิโรธนั้นในฐานะเป็นความสุขมันจะเป็นความสุขชนิดไหนหนอมันจะเป็นความสุขไปได้อย่างไรหนออานนท์ถ้าเมื่อพวกปริพาชกลัทธิอื่นซึ่งมีปกติกล่าวอย่างนี้พวกเธอทั้งหลายพึงกล่าวแก่อย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคไม่ได้หมายถึงสุขเวทนาแล้วบัญญัติในฐานะเป็นตัวความสุขแต่ว่าความสุขอันบุคคลจะพึงหาได้ในธรรมะใดพระตถาคตย่อมบัญญัติซึ่งธรรมะนั้นในฐานะเป็นความสุขก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพุทธพจน์นี้แล้วท่านพระอานนท์ชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลพระหุเวตนิยสูตรจบปัญจกังคสูตรจบมีในอีกสมัยหนึ่งที่นายช่างไม้ปัญจกังคออกจากเมืองสาวัตถีเพื่อจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเมื่อเวลาเที่ยงแล้วในสมัยนั้นปริพาชกชื่ออุคหะมานะเป็นบุตรของนางสมณะมุนทิกาพร้อมด้วยปริพาชกบริษัทหมู่ใหญ่ประมาณ500อาศัยอยู่ณอารามของนางมัลลิกาเทวีในตำบลเอกศาลาชื่อว่าติณฑุกาจีระแปลว่าแวดล้อมด้วยแถวต้นมะพร้าวเป็นที่ประชุมแสดงลัทธิของพวกนักบวชตามนัยยะของสมณะมุนทิกาสูตรในมัชฌิมนิกายเล่มที่13ข้อที่356คราวนั้นนายช่างไม้ชื่อปัญจกังคะมีความดำริว่าเวลานี้ยังไม่ใช่การที่จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหลีกเร้นอยู่และไม่ใช่สมัยที่จะไปหาภิกษุผู้มีความเจริญทางใจเพราะภิกษุทั้งหลายผู้มีความเจริญทางใจก็หลีกเร้นอยู่อย่ากระนั้นเลยเราพึงเข้าไปหาอุคาหะมานะปริพาชกสมณะมุนทิกาบุตรที่อารามของพระนางมัลลิกาเทวีณตำบลเอกศาลาชื่อว่าตินทุกาจีระเป็นที่ประชุมแสดงลัทธิของนักบวชเถิดดังนี้ลำดับนั้นช่างไม้ปัญจกังคะจึงเข้าไปยังอารามของพระนางมัลลิกาเทวีณตำบลเอกศาลานั้นสมัยนั้นอุคาหะมานะปริพาชกสมณะมุนทิกาบุตรนั่งอยู่กับปริพาชกบริษัทหมู่ใหญ่ ซึ่งกำลังพูดเดรัจฉานคาถาหลายประการด้วยเสียงอึกทึกอื้ออึงคือพูดเรื่องพระราชาบ้างเรื่องโจรบ้างเรื่องมหาอมาตย์เรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องการรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องยานพาหนะเรื่องบ้านเรื่องนิคมเรื่องนครเรื่องชนบทเรื่องสตรีเรื่องคนกล้าเรื่องตรอกท่าน้ำเรื่องหญิงสาวที่ใช้ตักน้ำเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องเบ็ดเตล็ดเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญและเรื่องความเสื่อมด้วยประการนั้นๆอุกาหะมนะปริภาชกสมณะมุนทิกาบุตรได้เห็นช่างไม้ปัญจกังคะซึ่งกำลังมาแต่ไกลจึงห้ามบริษัทของตนให้สงบด้วยคำว่าขอท่านทั้งหลายจงเบาเสียงหน่อยอย่าส่งเสียงดังนักช่างไม้ปัญจกังคะผู้เป็นสาวกของสมณะโคดมกำลังมาบรรดาสาวกของพระสมณะโคดมที่เป็นคฤหัสถ์นุ่งผ้าขาวมีประมาณเท่าใดอาศัยอยู่ในพระนครสาวัตถีนี้นายช่างไม้ปัญจกังคะนี้เป็นผู้หนึ่งของบรรดาสาวกเหล่านั้นท่านทั้งหลายจงชอบเสียงเบายินดีในการเสียงเบากล่าวสรรเสริญคุณของการเสียงเบาบางทีช่างไม้ปัญจกังคะทราบว่าบริษัทมีเสียงเบาจะพึงสำคัญที่จะเข้ามาหาก็ได้ดังนี้ปริภาชกเหล่านั้นจึงพากันนิ่งอยู่ลำดับนั้นนายช่างปัญจกังคะได้เข้าไปสู่ในที่ประชุมนั้นปราศัยกับอุคาหะมนะปริภาชกสมณะมุนทิกาบุตรพอให้ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งนะที่ควรข้างหนึ่งอุคาหะมานะปริภาชกได้กล่าวกับช่างไม้ว่าในช่างไม้เราบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แหละว่าเป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์มีกุศลอย่างยิ่งเป็นสมณะผู้บรรลุถึงการบรรลุอันอุดมอันใครใครรบให้แพ้ไม่ได้สี่อย่างอย่างไรเล่าสี่อย่างคือบุคคลในกรณีนี้ย่อมไม่กระทำกรรมอันเป็นบาปด้วยกาย 2. ย่อมไม่กล่าววาจาอันเป็นบาป 3. ย่อมไม่ดำริความดำริอันเป็นบาปและ 4. ย่อมไม่เลี้ยงชีวิตด้วยอาชีพอันเป็นบาปดังนี้ช่างไม้นั้นไม่ยินดีไม่คัดค้านถ้อยคำนั้นในภายหลังเมื่อเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคจึงได้กราบทูลข้อความนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าทุกประการพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าในช่างไม้ถ้าเป็นอย่างที่ปริภาชกนั้นกล่าวแล้วเด็กอ่อนนอนหงายอยู่บนเบาะก็จะกลายเป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์มีกุศลอย่างยิ่งเป็นสมณะผู้บรรลุถึงการบรรลุอันดุดมอันใครใครรบให้แพ้ไม่ได้ไปเสียในช่างไม้สำหรับเด็กอ่อนนอนหงายอยู่บนเบาะนั้นแม้แต่ความจะรู้จักว่ากายดังนี้ก็ยังไม่ได้มีแล้วจะกระทำกรรมอันเป็นบาปด้วยกายได้แต่ที่ไหนอย่างมากก็เพียงกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่บนเบาะในช่างไม้สำหรับเด็กอ่อนนอนหงายอยู่บนเบาะนั้นแม้แต่ความรู้จักว่าวาจาดังนี้ก็ยังไม่ได้มีแล้วจะกล่าววาจาอันเป็นบาปได้แต่ที่ไหนอย่างมากก็เพียงส่งเสียงร้องไห้และสำหรับเด็กอ่อนที่นอนหงายอยู่บนเบาะนั้นแม้แต่ความรู้จักว่าดำริก็ยังไม่ได้มีแล้วจะมีความดำริอันเป็นบาปได้แต่ที่ไหนอย่างมากก็เพียงแสดงอาการอึดอัดตามประสาเด็กๆและสำหรับเด็กอ่อนที่นอนหงายอยู่บนเบาะนั้นแม้แต่ความรู้จักว่าอาชีพก็ยังไม่ได้มี แล้วจะเลี้ยงชีวิตด้วยอาชีพอันเป็นบาปได้แต่ที่ไหนยังมากทำได้ก็เพียงแต่กินนมแม่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเด็กอ่อนนอนหงายอยู่บนเบาะจะเป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์มีกุศลอย่างยิ่งเป็นสมณะผู้บรรลุถึงการบรรลุอนุดมอันใครๆรบให้แพ้ไม่ได้ดังคำกล่าวของอุคาหะมานะปริภาชกนั้นได้อย่างไรในช่างไม้เราบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่อย่างตามที่ปริภาชกนั้นกล่าวว่ายังไม่ใช่ผู้มีกุศลสมบูรณ์ยังไม่ใช่ผู้มีกุศลอย่างยิ่งยังไม่ใช่สมณะผู้บรรลุถึงการบรรลุอนุดมอันใครๆรบให้แพ้ไม่ได้อย่างมากบุคคลนั้นเพียงแต่จะดีกว่าเด็กอ่อนนอนหงายอยู่บนเบาะบ้างเท่านั้นในช่างไม้เราย่อมบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสิบประการต่อไปนี้ว่าเป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์มีกุศลอย่างยิ่งเป็นสมณะผู้ถึงภูมิปฏิบัติอันอุดมไม่มีใครรบให้แพ้ได้ตามนัยยะแห่งสมณะมุนทิกสูตรฟังธรรมคำพุทธะ